وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر. یعنی اگر مسلمان ہو، ایک رب ہے، ایک قبلہ ہے، ایک انجام ہے، تو پھر سب کا کام بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. اور وہ کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. ہے بے لام رسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ اللہ کی کتاب یعنی یہ قرآن، ہوا حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء، جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک پہنچی ہوئی ہے، جو ہم سب کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہے، رسائی میں. اس میں سے ہم میں سے ہر شخص اس کو پکڑ سکتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو مراد اس سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو قرآن و سنت میں ہیں، ان سب کو پکڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، انہیں مضبوط تھامنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اس کو رسی سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق ہوتا ہے، اور جو جو لوگ اس کام کو کر رہے تھے ان سے بھی ایک مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ سے جڑنے کے لیے اور اللہ کے بندوں سے جڑنے کے لیے. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک مضبوط سہارا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے اللہ کی رسی پکڑو، اس کتاب کو پکڑ لو، سب آپس میں بھی جڑ جاؤ گے اور اللہ سے بھی جڑ جاؤ گے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقے بازی کا شکار نہ ہو. تفرقو کا لفظ جو ہے فیرے قاف سے ہے، پراگندہ ہونا، پھٹ جانا، جدا ہونا، متفرق ہونا، الگ ہونا، یعنی چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل میں پڑھ کر آپس میں پھٹ نہ پڑو، اختلافات نہ کرو. اب دیکھیں کہ رائے میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ تفرقہ بازی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اصل کو چھوڑ کر شاخوں کو پکڑتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا مرکز عقیدت بناتا ہے. اگر ہم سب یہ کہیں کہ میں تو اپنے بزرگ کو فالو کروں گی، اپنے پیر کو فالو کروں گی، اپنے امام کو فالو کروں گی، اپنے لیڈر کو، اپنے بڑے کو، تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا مرکز عقیدت بدل جائے گا، خود بخود گروہ بن جائیں گے. لیکن اگر سب مسلمان یہ کہیں کہ ہم مل کر کیا کریں گے، قرآن اور سنت کو فالو کریں گے، تو سب ایک بڑا مجموعہ بن جائیں گے. اور اس بڑے میں چھوٹے گروپس کب بنتے ہیں؟ جب اصل کو چھوڑ کر کیا کریں گے، ہر ایک اپنے اپنے لیڈر کے ارد گرد اکٹھا ہو جائے گا. ایک ہے اتحاد اور ایک ہے تفرقہ بازی. ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، اصل کو چھوڑ کر جزیات میں مشغول نہ ہو. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ علامہ اقبال کی نظم ہے نا، جواب شکوہ، اس سے لیے گئے ہیں شعر. پھر اسی طرح علامہ اقبال نے ہی کہا ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یعنی ہم نے طرح طرح کے ذات برادریاں نام رکھے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی بنیادوں پہ، کچھ خاندانی بنیادوں پہ، کچھ مذہبی بنیادوں پہ، کچھ کسی اور وجہ سے، رنگ، نسل، زبان کی وجہ سے، لیکن اصل مقصد کو ہم سب بھول گئے. تو جب تک ہماری نگاہ اصل کی طرف نہیں جاتی، ہم مشکلات سے نہیں نکل سکتے. پھر فرمایا، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ دین کی نعمت. ورنہ تمہارا حال کیا تھا؟ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے. اعداء ادب سے ہے، عین دال واؤ، جب تم آپس میں دشمن ہوتے تھے. وہ وقت یاد کرو. عربوں کی 1700 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں. مکہ میں بنو بکر اور بنو تغلب میں 50 سال جنگ رہی. ایسی ہی صورتحال مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان تھی. پورے عرب میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، اور قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جائے. اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اسلام کی راہ دکھائی، اور ان کو باہم جوڑ دیا. یاد کرو اللہ کی نعمت یعنی نعمت اسلام کو, ورنہ تم تو آپس میں دشمن تھے, لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, اور یہ محبت اسلام کی وجہ سے ہے, اللہ کے دین کی وجہ سے, ورنہ تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے گلے کاٹتے, ایک دوسرے کو تکلیف دیتے تھے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے, اور نعمت سے مراد پھر یہاں کیا ہے, دین اسلام ہی. اصبح کا لفظ جو ہے کہ سواد بے حی سے ہے, صبح, ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. اب آپ دیکھیں نا, صبح ہوتی ہے وہ دوپہر میں بدل جاتی ہے, دوپہر شام میں بدل جاتی ہے, تو اصبح امسا وغیرہ کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. تو اصبح تم تو ہو گئے تم, یعنی پہلے تم دشمن تھے, پھر کیا ہو گئے, دوست ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ بنعمت ہی, اللہ کی نعمت اسلام کی وجہ سے. اور الفا بین قلوبکم میں کیا آتا ہے؟ الفا کا لفظ جو ہے یہ الفت سے ہے, الف لام سے. الفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے منتشر اجزاء کو باہم جوڑنا, بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا, کسی سے تالیف ہے, ہم آہنگی پیدا کرنا. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے, وہ الفا بین قلوبکم لو انفقت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبہم, اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر سکتے تھے. یعنی اہل عرب تو آپس میں اس قدر پھٹے ہوئے تھے کہ زمین بھر کی دولت بھی خرچ کر کے ان کے درمیان محبت نہ پیدا کی جا سکتی تھی, لیکن قرآن نے یہ معجزہ کر دکھایا, قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا کہ وہ لوگ جو باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے آپس میں ان میں محبت پیدا ہو گئی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. شفا کہتے ہیں ہر اس چیز کا کنارہ جو اندر سے خالی اور کھوکھلی ہو, جس کے کنارے پر کھڑے ہونے سے انسان کو ہلاک ہونے کا خطرہ ہو, جیسے کنویں کا کنارہ ہوتا ہے نا. حفرہ کا لفظ جو ہے حیر سے رے سے ہے, حفرہ کا مطلب ہوتا ہے کھودنا, حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو. اور انقذکم نون قاف زال, کسی خطرے یا ہلاکت سے بچانا. وکنتم علی شفا حفرتن, اور تم گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. کون سا گڑھا؟ من النار, آگ کا. یعنی اہل عرب میں باہم جنگوں کی وجہ سے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی, اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اس سخت مصیبت کا شکار تھے, دنیا میں بھی, اور ظاہر نتیجہ آخرت میں بھی پھر یہی نکلنا تھا, آخرت میں بھی انجام جہنم ہی ہونا تھا. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ آیات تمہیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ ان تمہاری عداوتوں اور مخالفتوں کا تذکرہ یہاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم آئندہ کے لیے نصیحت پکڑو. ایک وہ دور تھا جو اسلام سے پہلے کا تھا, ایک وہ جو اسلام کے بعد آیا. دونوں میں فرق دیکھو, ایک رات ہے اور ایک دن ہے. اسلام سے پہلے کے دور میں باہم جنگیں تھیں, لڑائیاں تھیں, اور اسلام کے بعد کے دور میں آپس میں بھائی چارہ ہے, محبت ہے, سکون ہے, خوشی ہے. تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں پھر سبق ہے, ہم دور جاہلیت چاہتے ہیں یا دور اسلام چاہتے ہیں؟ لیکن افسوس کہ مسلمان جب اس قرآن سے لا علم ہوئے تو دور جاہلیت میں چلے گئے, پھر آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے, ایک دوسرے کی مسجدوں پہ حملہ آور ہونے لگے, ایک دوسروں کو مارنے لگے. تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ قرآن سے لا علمی کی وجہ سے, سنت سے لا علمی کی وجہ سے. وہ دین جو باہم محبت کا ذریعہ تھا, اس دین سے لوگ دور ہوئے تو آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. ان لڑائی جھگڑوں کے خاتمے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو روشناس کیا جائے, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے باقاعدہ پلانڈ آرگنائزڈ طریقے سے کام کرنا ہوگا. یہ ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں, یہ ٹیم ورک ہے. اس کے لیے کیا کرو؟ ولتکم منکم امتن, چاہیے کہ تمہارے اندر ایک امت ہو, ایک گروہ ہو. یدعون الی الخیر, وہ خیر کی طرف بلائیں. خیر سے کیا مراد ہے؟ بھلائی, نیکی, عدل, وہ چیز جو سب کو پسند ہو. اور امام باقر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ خیر سے مراد قرآن و حدیث کا اتباع ہے, یعنی لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائیں. چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے. اگرچہ ہر انڈیویجول کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن یہاں کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے جو زیادہ افیکٹو ہے, کہ ایک ٹیم کی شکل میں یہ کام کرو. پیچھے آپ نے کذالک جعلناکم امتن میں امت کی ذمہ داری پڑی تھی, کہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو خیر کی طرف بلائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس آیت سے کیا پتا چلا کہ ساری امت کو یہ کام کرنا ہے, اور یہاں پر امت میں سے پھر ایک امت, یعنی کچھ لوگ اسپیشلائزڈ ہوں اس کام میں, کچھ لوگ تیار ہوں اس کام کے لیے. جیسے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک آرمی ہوتی ہے, وہ بھی ایک امت ہے نا. آرمی کیا ہے؟ ایک آرگنائزیشن ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے؟ فزیکلی یا جغرافیائی سرحدوں پر مسلمانوں کی حفاظت کرتی. اسی طرح ذہنی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے ایک اور آرمی ہوگی, اور وہ علماء کی ہوگی, دین پڑھے لکھے لوگوں کی ہوگی, جو قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہوں گے. وہ سیکھ کر پھر آگے کیا کریں؟ لوگوں کو, عوام کو اس کی طرف بلائیں. امت سے مراد یہاں ویل ٹرینڈ ایسے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں, کیونکہ جن کو خود ہی نہیں پتا خیر کیا ہے, وہ دوسروں کو کیا بلائیں گے؟ جب آپ کے اپنے پاس ہی کچھ نہ ہو تو آپ دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. علم راسخ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے حضرت دحاق فرماتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد خاص صحابہ اور خاص راویان احادیث ہیں, یعنی مجاہد اور علماء مراد ہیں. وہ کیا کریں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائی سے روکیں. اب ترتیب دیکھیے آپ, سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ نیکی کی طرف دعوت دیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ خیر کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. جب لوگوں کو خیر پتہ چل جائے تو پھر اس کی انفورسمنٹ یا امپلیمنٹیشن بھی کرانی, کہ لوگوں اب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس پھر بتانے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو پہلے بتاتے نہیں کہ خیر ہے کیا, قرآن کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتی, جا کے بس آرڈر کرنے لگتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے, یہ کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, اور یہ کرو گے تو گردن اڑا دی جائے گی. یہ قرآن کی بتائی ہوئی ترتیب اور حکمت کے خلاف بات ہے. جن لوگوں کو آپ جنت جہنم کی باتیں کرتے ہیں, پہلے آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے ان سے. پہلا درجہ, یدعون الی الخیر, خیر نیکی بھلائی اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا, بلانا, پکارنا, پھر ان کو نیکی کا حکم دینا, اب کرو, اور برے چیزوں سے روکنا. جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. کیا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ فلاح پانے والے ہیں, یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اب مفلحون کی ایک اور صفت آپ کے سامنے آ گئی, فلاح کے لیے ایک اور کام آپ کو پتا چل گیا. اچھا, معروف کیا چیز ہے؟ معروف کا لفظ عین ریفے سے ہے, عرف سے, پہچانی ہوئی, یعنی معلوم چیز. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ معروف سے مراد وہ چیز ہے جو قرآن مجید اور سنت نبوی سے موافقت کرے, اس کے مطابق ہو, شرن عقلن پسندیدہ ہو. اور منکر, وہ قول و فعل جس کو عقل سلیم برا جانتی ہو, جس کا انکار کیا جائے, جسے ناپسند کیا جائے, جسے شریعت نے ممنوع قرار دیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کی قسم تم ضرور خیر کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے, ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ من خیر الناس, لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ من خیر الناس. تو آپ نے فرمایا, آمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنکر وابقاهم للہ واصلهم بالرحم, جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا, برائی سے روکنے والا, اللہ سے ڈرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہے. پسندیدہ انسان کی یہ صفات ہیں. اس حکم کے بعد ایک چیز سے روکا بھی گیا. کس بات سے روکا گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا. یعنی جماعت بنانے کا تو حکم دیا, آرگنائز کرنے کا حکم تو دیا, لیکن یہ نہیں کہا کہ بہت ساری جماعتیں بنا لو اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دو. اور تفرقہ بازی شروع کر دو، اور ہر ایک اپنے آپ کو درست قرار دے اور دوسروں کو گمراہ ثابت کرے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا، جو گروہوں میں بٹ گئے، جو جدا ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، یعنی قرآن و سنت کی واضح تعلیمات آنے کے باوجود بھی پھر اختلاف میں پڑ گئے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین میں بہت سی بے بنیاد بے اصل باتیں اپنی طرف سے شامل کر کے ان کو دین کا درجہ دے دیا جائے، بدعات کو رواج جب دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے. لوگوں نے پوچھا، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، رضی اللہ عنہم وردو عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسا ایمان لائیں جیسا آپ لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے. اگر واقعی ہدایت کا معیار یہ ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ صحابہ کرام کا فرقہ کون سا تھا، انہوں نے اپنا کون سا نام رکھا ہوا تھا؟ وہابی نام رکھا ہوا تھا، یہ بریلوی رکھا ہوا تھا، یا کوئی اور نام رکھا ہوا تھا؟ کوئی بھی نام نہیں تھا، وہ سارے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے. اور آج ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی گروہ بندی کا نام ہم نہ لگا لیں. اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع فرما رہے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو فرقوں میں بٹ گئے. وہ لوگ کون ہیں؟ یعنی اہل کتاب. وہ 72 میں بٹے، تم 73 میں ان سے بھی آگے نکل گئے. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور اختلاف کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو جہالت کی پتہ نہیں تھا، سب پتہ تھا، پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. کیوں؟ علم کے باوجود اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب دنیاوی مفادات آڑے آتے ہیں، جب اپنے نام اور اپنے مفادات بچانے کی فکر ہوتی ہے، جب کچھ نفسانی اغراض سامنے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اختلافات سے واضح طور پر منع کیا کہ جس سے امت میں انتشار ہو. فرمایا، لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، یعنی دلی طور پر بھی تم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. اور جب دل دور ہو جائے تو آپ خود سوچیں کہ پھر جڑنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی، کوئی موقع نہیں رہتا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے جھگڑنا اور ایک دوسرے کا انکار کرنا، اس سے پھر دل پھٹ جاتے ہیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیسے لوگوں کے لیے؟ جو آپس میں اختلافات کریں، تفرقہ بازی کریں. اور امت مسلمہ کی تاریخ بتاتی کہ خلافت عباسیہ میں جب مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے، مثلاً اختلاف کیا تھا؟ براق حلال ہے کہ حرام، اس پہ کئی کئی دن تک بحثیں ہو رہی ہیں. اب براق جس کا وجود ہی دنیا میں نہیں، وہ ایک دفعہ آیا اور حضور کو معراج پر لے گیا اور بس چلا گیا جہاں سے آیا تھا، اور ہم بیٹھ کے جھگڑ رہے ہیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام. یعنی کس کو کھانے کو ملے گا کہ وہ فیصلہ کرے؟ یعنی ذہنی اور تخیلاتی باتوں پہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، محض ذہنی ایکسرسائز ہو رہی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بخارا، سمرقند، تاشکند میں مسلمانوں کا کیا حال ہوا. وہاں بھی بہت مسلمانوں کے اندر جمود اور گروہ بندی تھی، بہت سے اسلامی مدرسے، مسجدیں اور خانقاہیں ویران پڑی ہیں. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ آپس کے اختلافات کی وجہ سے. تو مسلمان جب تک اکٹھے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ید اللہ فوق الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن جب ان میں تفرقہ پڑتا ہے، دراڑیں پڑتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف چلنے لگتی. یہ عذاب عظیم دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی. یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے. اس سے مراد یہ نہیں کہ جن کے دنیا میں رنگ سفید ہے ان کے وہاں بھی سفید ہوں گے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے رہے. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، سفید سے مراد یہاں روشن ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے نا، اگر دل خوش ہو، پرسکون ہو، تو چہرہ بھی پرسکون ہوتا ہے. قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، داہکتن ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ خوش خوش ہوں گے. یعنی وہ بشارت ان کے چہروں پر آیا ہوگی، کھلے ہوئے ہوں گے. اور کچھ چہروں پر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جو شخص کنفیوژن میں زندگی بسر کرے، بے مقصد زندگی بسر کرے، پھر آخرت میں اس کا چہرہ روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ روشن چہرے تو انہی کے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس کی کتاب کو سچ مانے، اس کی باتوں کو اپنے لیے باعث ہدایت سمجھے، اور استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر چل پڑے. نہ صرف یہ کہ خود چلیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ ایمان لا کر کفر کیا؟ ایمان لا کر کفر کرنا کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود تفرقہ بازی کرنا. یہاں کفر سے مراد دراصل باہم تفرقہ بازی ہے، کیونکہ مسلمان کا گلا کاٹنا جو ہے وہ کفر ہے. یعنی ایمان کے بعد پھر تم کفر کر رہے ہو، اور کفر کا ایک معنی ناشکری بھی ہے کہ جس رب نے تمہیں آگ کے گڑے کے کنارے سے بچایا، تمہارے دلوں میں باہم محبت پیدا کی، تم واپس اسی جاہلیت کی طرف لوٹ گئے. جس کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی نصیب کی، تم نے اسے چھوڑ کر پھر اس ماضی کا رخ اختیار کر لیا، پھر بیکورڈ ہو گئے. فذوقوا العذاب، فچکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. اپنے کفر کی وجہ سے اس عذاب کی سزا چکھو، عذاب کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور لیکن وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوئے، سفید ہوئے، فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت میں. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ان کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بالکل درست پڑھتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. آج جب مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو کہاں ہے، اگر واقعی تو ہمارے ساتھ ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا، اللہ ظلم نہیں کرتا نہ کرنا چاہتا ہے، یہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج بھی مسلمان اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ ادھر ادھر کے لوگوں کو بحث بلیم کر کے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی اگر تم اس کے نہ بنے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، تمہارے سارے حالات اور معاملات اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اس آیت کو اگر آپ پیچھے آیت نمبر 83 کے ساتھ ملا کر پڑھیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، یعنی اسی کی ملکیت ہے اور اسی کے اطاعت گزار ہیں. یعنی اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہ کرو گے اور اپنی خوشی سے نہ آؤ گے، تو اس ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کی طرف مائل نہ ہوگے، اسے قبول نہیں کرو گے، اس کو نہیں اپناؤ گے، تو اس کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی ہے. کچھ خوشی سے کر رہے ہیں اور کچھ مجبوراً کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ تمام درخت، پتھر، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، میں نے اگر نہ کی تو نقصان کس کا ہے؟ میرا اپنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ساری کائنات تو اللہ کی وفادار ہو اور میں اللہ کی نافرمان ہوں، میں تو پیچھے چھوڑ دی جاؤں گی، مجھے تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اتحاد کس سے آتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے آتا ہے. یعنی سب کا مرکز عقیدت اور محبت کیا ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ سے محبت رکھنے والے خود بخود باہم جڑ جاتے ہیں، ان کی موافقت اور ہم آہنگی کائنات کی بھی ساری چیزیں کرنے لگتی. اسی لیے کہتے ہیں نا، لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والے کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کی بھلائی کی بات بتاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ متحد ہیں. تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کی اطاعت کر رہی ہے، تو وہ سب تو پھر اطاعت کرنے والے ایک گروہ ہو گئے نا، اکٹھے ہو گئے، اور نافرمانی کرنے والے الگ ہو گئے. اب آپ ذرا مقابلہ کیجیے، انسانوں کی تعداد ستاروں کے مقابلے میں کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں نا، ان درختوں اور درختوں کے پتوں کے مقابلے میں ہم کتنے ہیں. تو نافرمان لوگ تو بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں، اور باقی پوری کائنات، وسیع پھیلی ہوئی کائنات، یہ اللہ کی اطاعت گزار ہے. تو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ میں کس گروہ میں جا رہی ہوں، اس کی اطاعت کرنے والوں کے یا نافرمانی کرنے والوں کے. اگر اطاعت کی تو ساری خدائی تمہارے لیے، یہ سب تمہارے وفادار، اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پیچھے چھوڑ دی جاؤں گی، نہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا اور نہ کوئی اور کام آئے گا. پھر مجھے سوچ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کیا، کون سا پسند کیا، اللہ کی اطاعت کا یا اس کی نافرمانی کا. اور باقی مخلوق اگر خوشی سے مان رہی ہے تو مجھے بھی خوشی سے مان لینا چاہیے، مجھے بھی اس کی رضا پہ راضی ہو جانا چاہیے، اس کے دین کی اطاعت میں مشکل نہیں ہونی چاہیے، مجھے بھی سر جھکا دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، وہ اس سے قبول ہی نہ کیا جائے گا، خواہ ایسے طریقوں کے لیے ہم تن من دھن لگا دیں، ساری زندگی کا سرمایہ ان پہ خرچ کر دیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہ ہوں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جائے گا، نقصان اٹھائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، اس وقت تک تم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے جب تک وہ نہ دو جس سے تم محبت کرتے ہو. اس محبوب ہستی کے لیے محبوب ترین چیز قربان کر دو. آپ دیکھیں نا کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی پیاری چیزیں قربان کی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، ہے نا، اس کو آپ اپنے خیالوں میں جگہ دیتے ہیں، اس کے لیے اپنا آرام قربان کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی پیاری چیزیں قربان کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا سب کچھ دیتے ہیں نا. یعنی جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ ہر چیز سے کٹ کر اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اس کے بن جاتے ہیں، سب کچھ اس کی نظر کر دینا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں پیاری چیزیں تو آپ کو کچھ اور بھی ہیں، اور پیاری چیز وہ بھی ہے جس کے لیے آپ دوسری پیاری چیزوں کو قربان کر رہے ہیں. اب اگر اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے نا، تو ہم کیا کریں گے، جو اس سے کم پیاری چیزیں ہیں وہ اس کی خاطر قربان کر دیں گے. اور اگر یہ بیلنس خراب ہو گیا، اللہ کی محبت سے آگے ہو گئی کسی اور کی محبت، تو ہم کیا کریں گے، اللہ کی بات اور اللہ کی ذات کو ایک طرف رکھ کے اس کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یا تو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں، یا پھر اللہ کی باتوں کو دوسروں کے لیے قربان کر دیں، اللہ کی بات چھوڑ دیں اور دوسروں کو خوش کرتے رہیں. اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ساری کائنات تو اس کی ہے، میں نے اگر اپنا آپ اس کے حوالے نہ کیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے محبت کا بہترین نمونہ قائم کر کے دکھایا تھا، اس محبت کا جو قربانی کی سطح پر ہوتی ہے، وہ محبت جو قربانی مانگتی ہے، ثبوت کے طور پر ہر چیز قربان کر کے دکھا دی کہ میں اپنی محبت میں سچا ہوں. انہی کو اعلیٰ درجات ملے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے قدموں تک کو عزت بخشی، ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو، ان کے ایک ایک آثار اور نشان کو نشانیاں بنا دیا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. کتنی عزت ملی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن جو لوگ اللہ کے نافرمان تھے، مثلا ابلیس، مثلا فرعون، مثلا ابو جہل یا ان جیسے لوگ، اور ہزاروں دنیا میں جو اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہیں، جو اللہ کی طرف جھکے نہیں، رجوع نہیں کیا، ان کا حال کیا ہوا. اور پھر بیچ میں حج کا بھی ذکر، جو قربانی مانگتا ہے، حج سارا سفر ہی قربانی کا ہے نا، گھر چھوڑو، بچے چھوڑو، یا اور پسندیدہ مشغلے چھوڑو، کاروبار چھوڑو، مال چھوڑو، مال خرچ کرو، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کے وہاں پہنچو، نہ گھر کا آرام، نہ گھر کا کھانا، اور نہ گھر جیسا بستر، اور نہ گھر جیسی سہولتیں، تو سب کچھ قربانی کی بات ہے نا. یہ سب کچھ قربان کر کے جب انسان وہاں پہنچتا ہے، اور پھر اتحاد کا سبق، کالے ہو یا گورے ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، ہنسی ہو یا بریلوی ہو، کیا ہو، سب اس گھر کے گرد کٹھے طواف کر رہے ہو، کٹھے جھک رہے ہو، کٹھے رکوع سجود ہو رہے ہیں. اور پھر وہ جگہ ہدایت ہدل للعالمین اسی ہدایت کی طرف پوری انسانیت کو بلانا ہے. وہ اکٹھے ہونے کا سبق اسی لیے ہے کہ منظم ہو کے ایک ٹیم ورک کے طور پر لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ اور آپس میں اختلافات نہ کرو, آپس میں نہ جھگڑو, ورنہ جھگڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی محبت کھو بیٹھو گے. اور جھگڑے کی اصل وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی انا پرستی, میں, میرا نام, میری شہرت. تو ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی میں کے لیے کچھ کر رہا ہو اور اس کے سامنے اللہ کا دین نہ ہو تو پھر وہ ہر وہ حربہ اختیار کرے گا جس سے اس کی اپنی ذات تو بچ جائے گی لیکن دین کا نقصان ہو جائے گا. اور جو دین کو بچانا چاہے وہ اپنی ذات کی, اپنے نام کی, اپنی کسی بھی چیز کی قربانی کرتے ہوئے اس کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی کہ میں کیا چیز ہوں, وہ تو اپنی جان تک دے دیتا ہے. اور اسی راستے میں جان دینے کا نام پھر شہادت ہوا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.